Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 23 marca. Nie da się ukryć, że właśnie minęła godzina 8. Pora na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Będzie publikacja trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku. Zakłada to nowelizacja autorstwa PiSu. Wybory samorządowe w Warszawie według nowych granic okręgów wyborczych. Amerykańskie cła ochronne na stali i aluminium wchodzą w życie, ale na razie nie dotyczą Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekty nowelizacji dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o trzy ustawy: o Trybunale Konstytucyjnym, ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zakłada publikację trzech wyroków z 2016 roku. Chodzi o nieopublikowane orzeczenia z marca, lipca i listopada, mówi poseł PiS Marek Ast. Nowelizacja polega na zobowiązaniu pani prezes Trybunału Konstytucyjnego i oczywiście Kancelarii Premiera do publikacji niepublikowanych do tej pory orzeczeń dla zakończenia tego sporu, tych bezzasadnych też oskarżeń, że te orzeczenia nie są publikowane. Zdecydowaliśmy się na właśnie taką nowelizację, tym bardziej, że też takie było oczekiwanie ze strony Komisji Europejskiej, oczywiście też opinii publicznej. Nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych przewiduje, że bez opinii Kolegium Sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Wiek przechodzenia w stan spoczynku dla sędziów ma być taki sam dla kobiet i mężczyzn i wynosić 65 lat. Propozycje to pozorowany ruch i mydlenie oczu Komisji Europejskiej, mówi Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. I tak musiałaby zostać zmieniona z uwagi na niezgodność z traktatowymi przepisami, które nakazują równość pod względem płci. Jeżeli chodzi o cofnięcie kompetencji ministra sprawiedliwości do usuwania prezesów sądów, to trzeba powiedzieć wprost, 170 prezesów i wiceprezesów sądów w Polsce zostało już usuniętych. Projekt dotyczący Trybunału Konstytucyjnego zakładają publikację trzech orzeczeń 2016 roku z komentarzem, że wyroki zostały wydane z naruszeniem prawa. Niesłusznie skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo i gwałt Tomasz Komenda nie figuruje już w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Tak zdecydował wrocławski sąd. Jak mówi sędzia Wiesław Chodziewicz, podkreślał, że mężczyzna w ogóle nie powinien być do niego wpisany. Sąd przyjął, iż czyny przypisane panu Tomaszowi Komendzie zostały popełnione przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 maja 2016 roku, wobec czego jego dane winny być nieumieszczane w rejestrze. Wniosek Tomasza Komendy poparł prokurator Dariusz Sobieski. Te dane były wpisane do rejestru i zostały w wyniku orzeczenia sądu dnia 16 marca na podstawie ustawy automatycznie usunięte. I dzisiaj była podstawa, czy wpisywać je ponownie, czy też nie. Tomasz Komenda tydzień temu po 18 latach w więzieniu wyszedł na wolność. Według prokuratury, która zebrała nowe dowody, mężczyzna nie popełnił zbrodni, za którą został skazany. Rada Warszawy przegłosowała nowe granice okręgów wyborczych, które będą obowiązywać w stolicy w najbliższych wyborach samorządowych. Najwięcej zmian czeka Pragę Południe, gdzie zamiast dotychczasowych czterech ma być pięć okręgów. Konrad Wiślicz-Węgrowski z partii Razem jest zmianą przeciwny, bo uważa, że uderzą w najbardziej małe komitety wyborcze. Jest to ruch, który jest niedemokratyczny i ma służyć zabetonowaniu ustalenia wyłącznie dwóch opcji politycznych w radach dzielnic. Ma to zabetonować układ, w którym rządzą tylko albo Platforma Obywatelska, albo Prawo i Sprawiedliwość. I nie ma miejsca dla trzeciej siły. PiS część zmian popiera, ale jest przeciwny tym, które nie dają wszystkim równych szans. Radny Oskar Hejka mówi jednak, że dla ruchów miejskich jest jeszcze za wcześnie na zasiadanie w Radzie Warszawy. Najlepszym miejscem dla ruchów miejskich są rady osiedli i ewentualnie rady dzielnic, bo mają już paru radnych, którzy zdobyli doświadczenie i tam mogą działać. Jednak Rada Miasta albo na przykład Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to już jest wyższa szkoła jazdy i tam trzeba i wieloletniego doświadczenia i innej wiedzy. Wybory samorządowe powinny odbyć się między 17 października a 9 listopada. Wchodzą w życie amerykańskie cła ochronne na stal i aluminium. W ostatniej chwili prezydent Donald Trump wstrzymał ich zastosowanie wobec Unii Europejskiej. Biały Dom uzależnia ostateczne decyzje w tej sprawie od negocjacji handlowych z Europą. 25% na stal i 10% na aluminium. Tyle wynoszą wchodzące dziś w życie cła ochronne. Gdy Donald Trump ogłaszał je 2 tygodnie temu, od razu wyłączył z nich Meksyk i Kanadę. Wczoraj przedstawiciel handlowy Stanów Zjednoczonych Robert Lighthizer poinformował, że amerykański prezydent wstrzymał zastosowanie ceł wobec innych podmiotów, z którymi prowadzone są negocjacje handlowe. Poza Unią Europejską są wśród nich Australia, Argentyna, Brazylia i Korea Południowa. Podczas wystąpienia w Białym Domu Donald Trump uzależnił utrzymanie zwolnień celnych dla Europy od zmniejszenia deficytu handlowego z Unią. Oni mają bariery, które nie pozwalają nam na handel z nimi. Mają wysokie cła, to niesprawiedliwe. Po wyłączeniu z ceł ochronnych na stal i aluminium Unii Europejskiej, Meksyku, Kanady, Australii, Argentyny, Brazylii i Korei Południowej, wprowadzone przez prezydenta Trumpa bariery importowe dotkną najbardziej Rosję, Turcję i Japonię, a w mniejszym stopniu Tajwan i Chiny. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sprawa amerykańskich ceł poza Brexitem będzie głównym tematem drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Będzie o narciarstwie, Krzysztof Łoniewski? Będzie, ale w trzeciej kolejności. No dobrze. Kibice piłki, od nich zaczynamy, zacierają ręce. Dziś wieczorem po długiej przerwie zobaczą w akcji naszą reprezentację. We Wrocławiu towarzysko zagramy z Nigerią. Zagramy bez Łukasza Piszczka, Macieja Rybusa, Bartosza Bereszyńskiego i Sławomira Peszki. Adam Nawałka tragedii z tego nie robi. Przygotowując strategię na poszczególne mecze, również musimy liczyć się z tym, że pewne utrudnienia wystąpią, zarówno jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, jak również jeżeli chodzi o sprawy personalne. Jesteśmy na to przygotowani. Mam nadzieję, że zawodnicy szybko wrócą do zdrowia, że będą przygotowani już do następnego meczu z Koreą Południową. A mecz z Nigerią dziś od 20:45, relacje na naszej antenie. Teraz tenis i wygrana Agnieszki Radwańskiej 6-3 i 7-5 z Belgijką Alison van Uytvanck w drugiej rundzie turnieju w Miami. Polka liczy, że to moment zwrotny w tym sezonie, który zaczęła nie najlepiej. Nasza tenisistka ma nadzieję, że wszystko co najgorsze już za nią, a turniej w Miami jest świetną okazją na przełamanie. Nikt nie jest maszyną, gdzieś tam wiadomo, że może gorzej iść, może być gorszy sezon. Ja taki miałam w tamtym roku. Oczywiście tutaj wszystko robię, żeby powrócić do dziesiątki, jednak grać o wiele dalej w turniejach niż tylko początek, więc mam nadzieję, że to tutaj się stanie. Tutaj mi się gra na pewno bardzo dobrze. W pojedynku z Belgijką Polka nie wykorzystała prowadzenia w drugim secie 5-3. Ostatecznie doszło do tiebreaka, w którym to Radwańska pewnie wygrała 7-4. W sobotę krakowianka w pojedynku o czwartą rundę zagra z rozstawioną z numerem 1 Simoną Halep. Na pocieszenie pozostaje fakt, że Rumunka nie zachwyciła w czwartkowym pojedynku z kwalifikantką na Florydzie francuską Dodeau, po ciężkim boju wygrywając w trzech setach z Miami. Jan Pachlowski. Po tenisie zapowiadane skoki narciarskie i kwalifikacje do dzisiejszego konkursu lotów w Planicy wygrał je Norwek Johan André Forfang. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki był trzeci. 7 miejsce zajął Stefan Hula, 8 Kamil Stoch, 15 Maciej Kot, 35 Jakub Wolny, dopiero 47 Piotr Żyła i dziś nie wystąpi, podobnie jak mistrz świata w lotach, inny z Norwegów Daniel André Tande. W kraju coraz bliżej decydujących rozstrzygnięć w finale Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. GKS Tychy prowadzi z GKS-em Katowice już 2-0. Wczoraj zwyciężył aż 6-0. 3-0 Kucinę Lubecz i Witanowa odprawiła PGS Krebełchatów i wyrzuciła naszą drużynę z siatkarskiej Ligi Mistrzów. A znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dziś w całym kraju będą chmury i będą przejaśnienia na południowym wschodzie. Wyjrzy rano słońce. Będzie też padać początkowo śnieg, potem deszcz ze śniegiem, a w końcu deszcz. Temperatura maksymalna od zera w Przemyślu poprzez Zakopane 1, Lublin, Rzeszów 2, Suwałki 3, Olsztyn, Białystok, Łódź, Kielce 4, Szczecin, Bydgoszcz, Poznań i Opole 5, aż po 6 stopni w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. MediaMarkt, precz z nudą! Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność. To też jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na rynku Lidla.

To ja nie wiem, czy to jest coś między... Nie, Himmelsbach miał niższy głos. To nawet nie jest Himmelsbach. No dobrze. Kiedy przedstawiał pan na sejmowym korytarzu kolejną inicjatywę ustawodawczą Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą ustroju sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, stały za panem koleżanki z klubu. A kto stał za tym projektem? No oczywiście Klub Prawa i Sprawiedliwości, ale inicjatywa pań dotyczyła zrównania wieku przechodzenia w stan spoczynku dla sędziów i pań sędziów do 65 lat. Także jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej, no ale oczywiście też inicjatywa naszych koleżanek. Panie pośle, ale bądźmy poważni. Czy to był premier Morawiecki, który wymógł tę zmianę w momencie, kiedy wybierał się na szczyt w Brukseli, a okazało się, że Biała Księga nie wystarczy, by przekonać Unię Europejską, by wycofała się z artykułu 7? Nie, nie sądzę, dlatego że te prace już, czy rozmowy na ten temat, w jaki sposób wyjść z impasu, były zapoczątkowane znacznie wcześniej. Ja myślę, że nawet z chwilą objęcia urzędu premiera przez Mateusza Morawieckiego. Ale jeszcze podczas wystąpienia sejmowego pana ministra Czaputowicza był taki sygnał, że być może będą jakieś zmiany, ale to się okaże za jakiś czas. I ten jakiś czas jest bardzo krótki. Bardzo krótki, tak, ale też trzeba powiedzieć, że te propozycje, które zostały złożone, no nie idą też jakoś specjalnie głęboko. One spełniają postulaty środowiska sędziowskiego. Myślę tutaj oczywiście o kwestii odwoływania prezesów, wiceprezesów sądów. Konieczna będzie opinia Kolegium Sądów i opinia Krajowej Rady Sądownictwa. Proszę się nie męczyć, to ja teraz zadam pytanie, czy przygotowywany jest kolejny projekt dotyczący tym razem skargi nadzwyczajnej, bo na tym również zależało Komisji Europejskiej. Nie odpowiem, nie wiem, czy to nastąpi. Każda ustawa no, musi być najpierw sprawdzona w działaniu. No nie. Musimy zobaczyć, jak to prawo będzie działało i wtedy... No, a te ustawy zostały już sprawdzone w działaniu, które państwo zmieniają? No te dotyczą faktycznie ustroju sądów powszechnych. One zostały pół roku. Ustawa o ustroju sądów powszechnych obowiązuje. Prezesi są powoływani. A no właśnie, zostały tak sprawdzone w działaniu, że właściwie, tak jak mówi opozycja, to już nie ma znaczenia, że w tej chwili trzeba będzie zasięgnąć opinii kolegium sędziów oraz jeśli sędziowie się nie zgodzą, to Krajowej Rady Sądownictwa, by zmienić prezesa sądu i wiceprezesa, dlatego że już właściwie prawie wszyscy zostali zmienieni. No to nieprawda, że prawie wszyscy, ale prawo tworzymy jakby do przodu, a nie do tyłu. Jeżeli były postulaty krytykujące rozwiązanie dotychczasowe, przywracamy właściwie starą praktykę. Złożony został też projekt dotyczący Trybunału Konstytucyjnego i dotyczy on konkretnie publikacji wyroków, trzech wyroków, których publikacji domagała się opozycja, domagali się sędziowie, środowiska prawnicze, z tym, że to są wyroki, które już są bez znaczenia. W związku z tym, po co jest ustawa, żeby opublikować wyroki bez znaczenia? Czy wyroków bez znaczenia nie można było bez ustawy opublikować po prostu? No nie, bo jeżeli stoimy na stanowisku, że nie są to rozstrzygnięcia o charakterze wyroków, to nie ma podstawy prawnej do tego, aby premier mógł tego rodzaju orzeczenia w dzienniku urzędowym opublikować. Wobec tego... Co to jest? Co to jest, jeżeli to nie są orzeczenia o charakterze wyroku? Szukaliśmy rozwiązania. No i właśnie ta propozycja daje podstawę prawną do opublikowania tych rozstrzygnięć. Ja mówię rozstrzygnięcia celowo, nie wyroki, bo zostały one wydane bez podstawy prawnej. Ja przypomnę zarówno... Nie, ale ja rozumiem, że one dlatego są bez znaczenia, oznaczenia, że dotyczą ustaw, które i tak już nie obowiązują. Tak, to napisaliśmy. Bez formalnego znaczenia, bez praktycznego znaczenia są w tej chwili. To napisaliśmy w rozstrzygnięciu i w uzasadnieniu do projektu ustawy. Niemniej jednak takie było oczekiwanie również ze strony Komisji Europejskiej. Takie oczekiwanie jest ze strony opozycji. Wychodzimy naprzeciw. To jest gest pod w kierunku i Komisji Europejskiej i opozycji. I pan mówi, że to są projekty klubowe, czy to są projekty grupy posłów? Jak to jest? Zawsze jest tak, że część posłów klubu podpisuje się pod danym projektem, ale każdy projekt jest projektem klubowym, więc po prostu nie może. Ale czasem państwo robią takie zastrzeżenia, że jest to projekt grupy posłów, czasem podpisują też posłowie z innych klubów. No zgadza się, jeżeli jest to inicjatywa jednego z posłów i uzyskał akceptację kierownictwa dla prowadzenia danego pomysłu w Sejmie, to tak, ale w sytuacji, kiedy projekt wychodzi jednak z klubu, to tutaj ci wnioskodawcy występują w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Czyli to są projekty klubowe, tak? I one zostały uzgodnione i z kierownictwem klubu, i z kierownictwem władz oraz z rządem? Tak jak powiedziałem, że jest kwestia podjęcia tych inicjatyw, po pierwsze, musiała być w jakiś sposób z rządem konsultowana, ale też ze strony rządu płynęły sygnały, aby przedstawić kompromisowe propozycje rozwiązań, takie, które mogłyby zażegnać dotychczasowy spór i z Komisją Europejską, z częścią środowiska sędziowskiego. Więc no, myślę, że ten dzień wczorajszy no, pokazuje, że dajemy jakiś krok w kierunku właśnie takiego pojednania. Panie pośle, jest pan pewien, że te projekty nie podzielą losu projektu niedawnego dotyczącego KRS-u, który został złożony oraz wycofany? Tak, ale tutaj mieliśmy wystąpienie rzecznika Sądu Najwyższego. Była deklaracja, że pani prezes zgodnie z prawem zwoła posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Wycofaliśmy, żeby dać pani prezes czas na tę decyzję. Natomiast problem pozostaje, no bo jak pokazuje praktyka związana właśnie z zwołaniem pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, no pierwszy prezes może nie zwołać. I co wtedy? I co wtedy? No właśnie, jest propozycja klubu Kukiz 15, by złożyć taką poprawkę, która dawałaby prawo zwołania tego pierwszego posiedzenia prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy to jest brane pod uwagę? No tak, ale to jest tak, że jednak ta kompetencja dla pierwszej prezes wynikała właśnie z jej pozycji wśród sędziów, że była tak primus inter pares, tak? Dobrze, ale z czego miała wynikać kompetencja dla prezes Trybunału Konstytucyjnego? No właśnie z tego, że nie jest osobą zainteresowaną w tym, aby wstrzymywać, blokować pracę Krajowej Rady Sądownictwa, a każdy ale z członków, nie jest członkiem KRS-u. No właśnie nie jest, dlatego że nie jest. Ale dlaczego propozycja, żeby to prezes NSA miał taką kompetencję? No ale to równie dobrze można byłoby napisać, że każda osoba wskazana, powiedzmy, przez prezydenta marszałka Sejmu ze składu Krajowej Rady Sądownictwa mogłaby zwołać pierwsze posiedzenie. No można było tak napisać. Może to było bardziej logiczne niż powoływanie osoby, która nie ma nic wspólnego. Jeśli chodzi o to, że nie zasiada tam. Ale, panie redaktor, projekt został wycofany może właśnie dlatego, że też z tego względu budził kontrowersje i tego projektu już nie ma. Widzę, że pan się już ożywił, już coraz lepiej jest z głosem. Czy nie ma w Prawie i Sprawiedliwości takiej obawy, że ustępstwa wobec Komisji Europejskiej mogą się nie spodobać twardemu elektoratowi? Ja myślę, że i elektorat Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, oczekują, aby po pierwsze dokonać głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości, bo na to się z Polakami umówiliśmy, ale z drugiej strony no Polacy mają taki charakter, że raczej wolą, żeby nie było sporów, żeby nie było tej atmosfery ciągłej kłótni, wolą taką stabilizację i dlatego myślę, że te propozycje również naszemu twardemu elektoratowi się spodobają? No tak, oni już tak wolą od paru miesięcy, a dopiero teraz państwo się zreflektowali. No jak powiedziałem, no ustawa, która wchodzi w życie, musi po prostu jakoś w tym obiegu prawnym zafunkcjonować. Dobrze, a co woli minister sprawiedliwości, który będzie miał odebrane uprawnienia na rzecz prezydenta? A to trzeba się spytać ministra sprawiedliwości, państwo, ale... nie pytali, rozumiem. Nie, no minister sprawiedliwości też wiedział o tych naszych działaniach. I myślę, że przyjął je ze spokojem. A propos ministra sprawiedliwości, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym, jak pan odebrał opinię właśnie prokuratora generalnego dla Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie? Uznał on mianowicie, że jeden z przepisów jest niekonstytucyjny, już nie będę tego rozszerzać. Chodzi o przepis odnoszący się do czynów popełnionych za granicą. Jak pan odbiera to, że z Ministerstwa Sprawiedliwości wyszedł projekt, który teraz jest de facto przez to ministerstwo kwestionowany? No, może być tak, że po pierwsze mam tutaj do czynienia z opinią i stanowiskiem prokuratora generalnego. Inni urzędnicy przygotowywali projekt w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przygotowywał bez wiedzy Zbigniewa Ziobry? Taką samowolkę tam przygotował? A poza tym zawsze w sytuacji, kiedy wpływa skarga do Trybunału Konstytucyjnego, u projektodawcy bądź ustawodawcy może nastąpić refleksja. W Sejmie też wielokrotnie następuje taka refleksja i na Komisji Ustawodawczej często też zgadzamy się z wnoszącymi skargę do Trybunału Konstytucyjnego, uznając, że rzeczywiście niektóre przepisy uchwalone przez Sejm są niekonstytucyjne, więc tutaj też mamy do czynienia z taką sytuacją. Zresztą proszę zwrócić uwagę, Sejm broni tej ustawy, natomiast prokurator generalny kwestionuje. Czyli w Sejmie nastąpiła inna refleksja. Albo nie nastąpiło w ogóle. W Sejmie podzieliliśmy stanowisko Biura Analiz Sejmowych i przyjęliśmy takie stanowisko, że ustawa jest zgodna z konstytucją. To koniec męczarni. Za chwilę jeszcze jedno pytanie. Czy Sejm zajmie się, czy będzie odwlekał sprawę projektem społecznym dotyczącym aborcji? Dzisiaj, jak pan wie, są szykowane duże protesty w sprawie tego projektu. Komisja Sprawiedliwości wydała pozytywną opinię dla tego projektu i jako członek Komisji Sprawiedliwości mogę powiedzieć, że w tym zakresie Sejm projektem się zajął. Ale jakie będą dalsze działania legislacyjne, trudno mi jest powiedzieć. Projekt jest skierowany do Komisji Rodziny. Jasne, ale to jest kwestia decyzji politycznej, jak wszyscy doskonale wiedzą. Myślę, że ta decyzja będzie taka, że projekt będzie procedowany, ale pytanie, kiedy znajdzie się w porządku obrad Komisji Rodziny, to już jest pytanie do przewodniczącej Komisji Rodziny. Nie wcześniej niż w połowie kwietnia. Już ja zachrypłam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poseł Marek Ast, Sprawa i Sprawiedliwości. Prosimy nie regulować odbiorników, to naprawdę technicznie jest wszystko w porządku. Dziękuję bardzo. Tak, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Samsung Galaxy J3 za 429. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź posmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Powtarzamy. Extrem niedrige preise für Opel. Wyjątkowe niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Misiu, a może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No tak, Misiu. A ile to będzie kosztować? Nawet o 1000 złotych mniej. W Media Expert przeceny na święta. A do tego im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz, nawet 1000 złotych taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do 9 zostało pół godziny. Jolanta Pawlak przygotowała skrót informacji. O 14 kolejne rozmowy ministra zdrowia z ratownikami medycznymi. Tydzień temu dostali obietnicę realizacji porozumienia z zeszłego roku. Zgodnie z nim wszyscy ratownicy medyczni mieli otrzymać dodatek 400 zł brutto od stycznia, dwa razy 400 zł brutto. Pieniądze dostali tylko ratownicy pracujący w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Bulwary Wiślane będą wyłączone z zakazu spożywania alkoholu. Tak zdecydowali warszawscy radni. Na bulwarach mają pojawić się alkomaty i miejsce edukatorzy. Przypomnijmy, że z końcem stycznia prezydent podpisał nowelizację przepisów, która wprowadza m.in. możliwość ograniczenia przez samorządy nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i precyzuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych. 6 polskich zespołów zakwalifikowało się do zawodów łazików marsjańskich University Rover Challenge. Odbędą się pod koniec czerwca na pustyni Utah w Stanach Zjednoczonych. Studenckie łaziki będą musiały na przykład pobrać próbki gruntu do analiz, czy zebrać umieszczone na polu narzędzia. Pełny serwis Trójki o 9. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Szef Komisji Europejskiej pozytywnie o porozumieniu energetycznym Polski i krajów bałtyckich. Umowa dotyczy synchronizacji sieci przesyłowych. Chodzi o odłączenie od rosyjskiego systemu i podłączenie do europejskiego za pośrednictwem Polski. Na ten temat rozmawiali w Brukseli liderzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker powiedział, że porozumienie jest wyrazem solidarności krajów Unii. To jest europejski projekt, który wzmacnia jedność i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. To jeden z najbardziej symbolicznych projektów Unii Energetycznej i potwierdzenie solidarności w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Należy zmienić system finansowania inwestycji ekologicznych. To wnioski z dyskusji zorganizowanej przez Komisję Europejską. W konferencji Finansowanie Zrównoważonego Rozwoju, organizowanej w Brukseli, uczestniczył m.in. prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Bardzo ważnym elementem tego całego planu upowszechnienia zielonego finansowania z gospodarki opartej o przyjazne środowisku technologie jest położenie dużego nacisku na finansowanie innowacji. Według Pawła Borysa, by zwiększyć finansowanie rozwiązań ekologicznych, należy skorzystać z nowoczesnych metod inwestycyjnych. Żeby gminy więcej emitowały zielonych obligacji, żeby pojawiały się takie instrumenty, które w obszarze zwłaszcza projektów infrastrukturalnych przypominają coś w rodzaju obligacji długoterminowych zabezpieczonych na tych projektach, ponieważ są to bardzo efektywne sposoby pozyskiwania finansowania długoterminowego. W konferencji wzięli udział m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Ekonomia w Trójce wróci tuż po 9:00. W imieniu Wiktora Legowicza zapraszam na audycję Winien i Ma. W całym naszym pięknym kraju pochmurno z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie rano wyjrzy słońce. Będzie padać początkowo śnieg, potem deszcz ze śniegiem, a potem deszcz. A jeśli chodzi o temperaturę... Patrzę, co tutaj Darek wykombinował. No, czyli skoro w marcu jak w garcu, to i duże, i małe jest możliwe ochłodzenie i ocieplenie. Tak sobie wymyśliłem takie wprowadzenie. Mała Krasna koło Krosna, 0 stopni.

była piosenka dnia. Jeśli państwo liczą na Piotra Bukartyka, to nie, bo on zresztą obwieścił, że ma wyjazdy, ma jakieś tam, zdaje się, nawet plany wypoczynkowe, w związku z tym dzisiaj go nie usłyszymy. A co może pana Bukartyka zastąpić? Jakaś inna ładna piosenka. Od słuchacza podpisującego się Paweł otrzymałem taką oto informację, jakże a propos tego, co będzie za chwilę. Pan Paweł pisze, przemierzam Japonię z prędkością 300 km na godzinę i słucham Trójki. Udanego weekendu. No dziękujemy bardzo za życzenia i pewnie niektórzy zazdroszczą i zwiedzania Japonii i tego niebywałego tempa. To pewnie któryś z tych pociągów chyba nadzwyczajnych japońskich. No, skoro Japonia i tak dalej, to Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta teraz właśnie zapraszają nas w drogę. Będzie o podróżach i trochę o sporcie, ale na wschód, może dotrą do Japonii. Audycja podróżna. Dzień dobry. To będzie szybka, ale długa podróż od Budapesztu i Górnego Śląska przez Abchazję i Górski Karabach po Charków, Petersburg i Kowno. Wyruszymy śladami piłkarskimi, bo naszym gościem jest Zbigniew Rokita, autor książki Królowie Strzelców, która za kilka dni będzie miała swoją premierę. Dzień dobry. Dzień dobry. Co było pierwsze? Podróż czy piłka? Pierwsze były chyba takie pasje dziecięce do piłki nożnej właśnie. Kiedy byłem bardzo mały, wtedy się piłką interesowałem. Później mi to trochę przeszło i zacząłem się zajmować najpierw na studiach, później już zawodowo, polityką, historią, no Europą Wschodnią. No i zacząłem podróżować plecakiem, później trochę bardziej już zawodowo. No i miałem cały czas z tyłu głowy gdzieś tę dziecięcą pasję właśnie. Obserwowałem, że w danym państwie nagle kibicuje się za innym krajem albo zabrania się na przykład piłkarzom jakiegoś państwa występować w spotkaniach przeciwko danym krajom, danym klubom. Zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać. No i pomyślałem, że to jest w miarę wyjątkowa perspektywa osoby, która z jednej strony interesuje się polityką i historią, z drugiej strony właśnie piłką nożną, to nie zawsze się łączy, no i postanowiłem to wykorzystać. A chodził pan w tych krajach na mecze? Tak, ja bardzo lubię chodzić w tych krajach na mecze, szczególnie, że najczęściej w Europie Wschodniej, najczęściej, bo nie zawsze, piłka jest na dość niskim poziomie. Też jest takie, powiedzmy, bardziej prawdziwe. Tam są mniejsze pieniądze, większe emocje. No, w Rosji może niekoniecznie, ale w większości krajów tak. Tak, owszem. Jeżeli już pojedziesz do Armenii, do Mołdawii, do części krajów nieuznanych, no tam ta piłka się rządzi swoimi prawami. A w którym kraju pana najbardziej ta piłka zafascynowała? Gdzie można było tak najgłębiej wejść w tę historię, w te powiązania piłki i polityki? No, na pewno bardzo ciekawa była historia z 2016 roku i Mistrzostwa Świata Reprezentacji Nieuznanych. To była taka pierwsza duża impreza, która właśnie gromadziła te reprezentacje, które nie zostały uznane przez FIFA czy UEFA, najczęściej parapaństwa, czyli kraje zupełnie nieuznane, bądź jak na przykład Abchazja czy Osetia Południowa, uznane częściowo przez kilka państw. No a często to są po prostu jakieś regiony, jak na przykład Śląsk. Śląsk też ma swoją reprezentację. I tam grał? Nie. Śląsk tam nie grał, ale taka reprezentacja istnieje. Istnieje bardzo wiele reprezentacji i tych niezrzeszonych FIFA, no na przykład Watykan. To nie jest na dużą skalę, ale dla tych krajów, czy dla tych narodów, no to jest rzecz ogromna. No to jest jedyna, czy jedna z nielicznych sytuacji, kiedy oni mogą wciągnąć na maszt swoją flagę, mogą zagrać swój hymn, mogą usłyszeć, jak ktoś mówi, teraz wyjdzie reprezentacja na przykład Osetii Południowej, Karabachu, czy Donieckiej Republiki Ludowej. Więc to jest takie dla nich bardzo upodmiotawiające i takie godnościowo istotne. Takie podróże chyba pokazują, że ten styk świata polityki i piłki nożnej przede wszystkim, generalnie sportu, ale piłki nożnej przede wszystkim, jest bardzo bliski, tak? Pan to zauważał tak na co dzień, będąc tam? Jest ogromnie bliski. Tam w wielu miejscach są mocne tendencje, albo po prostu tam są autorytaryzmy. A czym jest bardziej autorytarnie, tym jest możliwość bardziej ręcznie sterować tym sportem. Sport jest świetnym instrumentem wpływania na masę, znacznie lepszym niż malarstwo czy balet, no po prostu bardziej popularnym. Dlatego ten styk jest znacznie silniejszy niż na przykład w Polsce czy we Francji. A styk piłki nożnej i właśnie jakichś konfliktów, także konfliktów zbrojnych, tam też się pojawia, jeśli chodzi o wschód? Tak, tak, oczywiście. No ja tam opisuję na przykład Górski Karabach koniec lat 80., czyli formalnie część Azerbejdżanu zamieszkaną przez Ormian, która ta część właśnie Górski Karabach chciała niepodległości. No, Ormianie by tak nie powiedzieli. Tak by nie powiedzieli, ale de jure w prawie między część Azerbejdżanu, de facto niepodległa, parapaństwowa od ponad ćwierć wieku. No i tam właśnie, kiedy doszło już do tych niepokojów etnicznych, które się później przerodzą po kilku latach w wojnę, to Moskwa zaczęła zachodzić w głowę, co zrobić. Czy tym ludziom pozwolić ze sobą razem grać piłkę? No i zrobili to, co Stalin z narodami, to znaczy przenosili kluby do innych lig, do Azji Centralnej, na drugą stronę Gór Kaukaskich, do innych miejsc. Kluby ormiańskie i azerskie rozdzielali, żeby oni nie grali razem. Natomiast na tym poziomie ogólnopaństwowym, gdzie już się rozdzielić nie da, kazano im kończyć mecze remisami. No i rzeczywiście, jeżeli patrzeć na wyniki, to 0-0, 1-1, 0-0, 1-1, żeby nie było żadnych emocji, no bo wyższe wyniki, już chociażby 2-2, 3-3, mogłyby się przerodzić, spowodować jakieś zamieszki. Zbigniew Rokita, autor książki Królowie Strzelców. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Audycja podróżna. Teraz ciąg dalszy podróży, tym razem przez najciekawsze doniesienia ze świata. Po raz pierwszy Finlandia pierwsza w rankingu najszczęśliwszych krajów świata. W corocznym raporcie szczęśliwości przygotowywanym przez ONZ tradycyjnie przoduje północ. Po Finlandii jest Norwegia, dalej Dania i Islandia. Polska na 42. pozycji, tuż za Nikaraguą, a przed Bahrajnem. Teraz ranking mniej przyjemny. Ameryka Łacińska przoduje na liście najniebezpieczniejszych miast świata. Nową listę stworzył meksykański think tank Bezpieczeństwo, Prawda i Pokój. I na pierwszym miejscu znalazło się właśnie miasto z tego kraju, Los Cabos. Dalej jest wenezuelskie Caracas, znowu Meksyk i Acapulco. Kolejne brazylijskie miasto Natal. Pierwsze miasto z innego regionu świata to St. Louis ze Stanów Zjednoczonych na 13. miejscu. Na 15. jest południowoafrykański Kapsztad. Na liście przodują dwa kraje, Brazylia i Meksyk. Angola otwiera się na turystów. Do tej pory ten afrykański kraj miał bardzo skomplikowany system przyznawania wiz. Potrzebne były potwierdzenia szczepień, rezerwacje hoteli, zdjęcia, bilety lotnicze w obie strony, zaproszenie od obywatela Angolii, plan podróży, a nawet wyciąg z konta. Od 30 marca obywatele 61 krajów, w tym Polski, nie będą zmuszeni do przechodzenia przez całą procedurę. Angola wprowadza możliwość otrzymania wizy po przyjeździe, bez zaproszeń i stosu dokumentów. Do usłyszenia. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dziękuję bardzo i tak się zastanawiam, czy Angole muszą mieć wizę do Angolii. Gwałtownie skończona piosenka i powiedziałbym mniej trochę gwałtownie, ale zmierzająca do końca audycja. Poranne wydanie zapraszam do Trójki się kończy.